afera. Još postoji karta povratna, ostavljena jednom davno, čini mi se da je ravno prošlo od tad 300 godina. Ostavljena jednom davno, čini mi se da je ravno prošlo od tad 300 godina. Tamo gde se ne zna nikada šta bi zora danu donela, moja prva ljubav te je, da li me pamti ili sve je zaborava reka odnela. Šta je to, šta je u nama, kad nas pusta želja proganja? Pa nam treba, pa nam fali parče neba sokak mali, gde smo prvo sunce ugledali. Pa nam treba, pa nam fali ono vreme, oni dani što se nikad neće vratiti. Meni ovde ništa ne smeta, ali neka želja prokleta tera me da odem tamo i da vidim na tren samo ona cvetna polja s proleća. Tera me da odem tamo i da vidim na tren samo ona cvetna polja s proleća. Šta je to, šta je u nama, kad nas pusta želja proganja? Pa nam treba, pa nam fali parče neba sokak mali, gde smo prvo sunce ugledali. Pa nam treba, pa nam fali ono vreme, oni dani što se nikad neće vratiti. Što se nikad neće vratiti.